Gennem luftens rig og sangens toner gå. Løfterne er din sjæl, løfterne er din sjæl, og må lyses vel. Løfterne er din sjæl, og må lyses vel. Løfterne er din sjæl, og må lyses vel. Alt er stort og herligt, for dit øje står. Alt var ømt og kærligt, helst dit smil er tro. Al din hjertes tårer ud i sorg. Al din hjertes tårer ud i sorg. Al din hjertes tårer ud i sorg. Al din hjertes tårer ud i sorg. Frejlig med dit virke, trøster i hende. Højtids fuld i kirke, ved mor stund i død. Gennem liv og lys, giver sangen trøst. Gennem liv og lys, giver sangen trøst. Gennem liv og lys, giver sangen trøst. Gennem liv og lyst, giver sangen trøst.